है शक्ति, शिव है भक्ति। शिव है मुक्ति दान, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरे राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी ॐ नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरी ही शरण में पाया मैंने यह विश्राम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत है प्यार। सी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। किस दिन जो बाप मेरी, आए न शिव का नाम। ऐसी Om Namah Shivaya। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन दे कर धन्य करो अब हे तेरे नेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन दे कर धन्य करो अब हे तेरे नेत्र महेश्वर। अब सागर से तर जाऊंगी लेकर तेरा नाम। ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बात मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए एक एक ने तुझको दिया रे आके, एक ने दिया उजाला कन्हैया। किसको कहेगा तू भैया तेरे कन्हैया, किसको कहेगा तू भैया। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी के दरस, एक प्रेम दीवानी के दरस, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाह, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिगाया, एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत जुबानी एक मूरत जुबानी, एक सूरत जुबानी एक मूरत जुबानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन, सागमा पदा पादमा परिमा गाधरी सानि सरे, प्रिदमागमा पामा पदधा पमा साधारी सारे आ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मनमोहन, राधा नित सिंगार करे और मीरा बन गई जोगन, एक रानी एक दासी दोनों हरी प्रेम की प्यासी, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो जीत न मानो एक हार एक जीत न मानो एक हार राधा एक मीरा दोनों ने शान को अंतर का दोनों की अंतर का दोनों की चाहन अंतर का दोनों की चाहन बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस एक प्रेम दीवानी एक दरस एक प्रेम दीवानी एक दरस मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो बाबा मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों एक नजर कृपा की बाबा नाम चक से महंगी तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई दियारी ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया है। जय माता दी, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। ओ रास्ता देख रही है माता अपने आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा माता ने बुलाया। माता दी कहते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में, वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुराद पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं इसने जो मना वो पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं भी तो एक मां हूं माता, माई माँ को पहचाने। मैं भी तो एक मां हूं माता, माई माँ को पहचाने। जाने बेटे का दुख क्या होता है, और कोई ये क्या जाने। ओ उसका खून मैं देखूं कैसे, किसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा, ओ चलो बुलावा, ओ चलो बुलावा आया है। चलो बुलावा आया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो, ओ सारे बोलो, ओ मिलके बोलो, वैष्णो रानी अपने कल्याणी, मा बोली वाली, मा शेरो वाली, भोली वर देती, संकट हर देती, ओ जय माता दी, ओ जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चेनारे। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम तारी, पत्थर के मठ में बैठी मैया मारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा हो जी चिनारे। को भेजा राम लखन सीता को, पत्थर सीने पर रख दशरथ ने। ओ पत्थर सीने पर रख दशरथ ने। ओ कृष्ण जुदाई का भी पत्थर, सहदेव की माने कैसी लीला रची कुदरत ने। ओ राम जी नमना, राम जी नमना, श्याम जी नमना। पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा हो जी चिनारी। Oh, my God. संजीवनी ले आए सारे वीर पुरुष हर साए, ओ सारे वीर पुरुष हर साए। ओ ब्रजमंडल में वोई पत्थर गोवर्धन कहलाए, मोहन उंगली पर है उठाए, तो इंद्र सोच खड़ा, इंद्र सोच खड़ा कौन सबसे बड़ा, ईश्वर की महिमा गाए दुनिया सारी पत्थर की, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस कर पैदा होती चिंगारी, रामचंद्र ने जल सागर में डाले, बोलो वो पत्थर कौन डूबे, हाँ बोलो वो पत्थर कौन डूबे, जो पत्थर नल नील ने अपने हाथों से डाले, बोलो वो पत्थर कौन डूबे, वो इसमें राज क्या, इसमें राज है क्या, जरा तो बताओ, पत्थर पहल के नाम की महिमा है भारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस कर पैदा होती चिंगारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिस कर पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। बिहारी और साथ सज रही है। वृष भानु की दुलारी और साथ सज रही है, फूलों में सज रही है। मुकुट सर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई है। फूलों में सज रहे गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सब कोई प्यारे लगते उसके ही मन को भाते, इन दोनों पे न सकते, इन दोनों पे न वारी, फूलों में सज रहे एक का है छोरा, नंद का है छोरा, की दुलारी और साफों में सज रहे Thank you. तरस आरो अति मन भावा पुन कितने सुने सुनाए यदि प्यास बुझत न बुझाए मंगल भगवान अमर गदहारे प्रभु सौदा से रथ कर दिया सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस हरु अति मन भावन पुन पुन कितने सुने सुनाए यदि प्यास बुझत न बुझाए पुन पुन कितने सुने सुनाए यदि प्यास बुझत न बुझाए मंगल भवन मंगल हारी द्रभु सदशरथ अजर बिहारी रघुकुल रीति सदा चलियाई प्राण जाए पर बचन न जाए हे जीरे जीरे हे जीरे हे रामचंद्र कह गए सिया से रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुमका हंस चुगेगा दाना दुमका कौआ मोती खाएगा हे जीरे हे जीरे धर्म भी होगा कर्म भी होगा धर्म भी होगा कर्म भी होगा परंतु शर्म नहीं होगी बात बात पे मात पिता को बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा हे रामचंद्र कह गए सिया से राजा और प्रजा दोनों में होगी इस दिन कैचातानी कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी हे जिसके हाथ में होगी लाठी रात में होगी लाली बैस वही ले जाएगा रामचंद्र कह गए सिया से सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे जो भी होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा रामचंद्र कह गए सिया से मंदिर सुना सुना होगा भरी रहेगी मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला हे कैसा कन्या दान पिताई कन्या का धन खाएगा हंस देगा दाना हे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा Thank you. रंग जाइए ज्ञान रंग में। क्या जो ये पीड़ा का पर्वत रास्ता रोके खड़ा है, तेरी ममता जिसका बल वो कब दुनिया से डरा है। हिम्मत में क्यों हारू मैया, हिम्मत में क्यों हारू मैया, सर पे हाथ तेरा है। तेरी लगन में मगन में नाचूंगा हूं तेरा जगराता। ओ मैं बालक तू माता से रबा लिए है, टूटिए नाता शेरा वालिए। ओ मैं बालक तू माता से रबा लिए है, टूटिए नाता शेरा वालिए। शेरा वालिए माँ पहाड़ा वालिए माँ जो दबा लिए माँ मेरा वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरवालिए है, टूटिए नाता शेरवालिए। बिन बाती बिन दिया तू कैसे काट घोर अंधेरा। बिन बाती बिन दिया तू, बिन सूरज तू कैसे कर दे अंतर मन में सवेरा। बिन दागों के कैसे जुदा है, बिन दागों के कैसे जुदा है बंधन तेरा मेरा। मैं बालक तू माता से रबा लिए है, टूटिए नाता शेरवा लिए। तू समझे या मैं समझू, ओ मैं बालक तू माता से रबा लिए है, टूटिए नाता शेरवा लिए। मैं बालक तू माता शेरवा लिए है, टूटिए नाता शेरवा लिए। Thank you. दूले मैं मत वाले दूले मैं सज रहे हाँ अरे हाँ सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले दूले हैं सज रहे भोले बाबा निराले दूले हैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं सज रहे भोले बाबा निराले दूले देखो भोले बाबा की अजब बात चले हैं संग ले करके भूतों की बारात सज रहे भोले बाबा निराले दूले मैं देश निराला ये भंग का प्याला सिर कटा चढ़ाए तन भस्म लगाए ओढ़े मृग चाला गले नाग की माला शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा कर डमरू बाजे त्रिशूल विराजे मैं भांग का गट्टा लेकर सिलबट्टा भूतों की लेके डोले चले हैं ससुराल सिम भोले जी दे दंबर हो बैल पै सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूले निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं निराले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं सज रहे भोले बाबा निराले दूले मैं देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग दे करके भूतों की बारात सज रहे भोले बाबा निराले दूले हैं मित रहे अकेले शंकर अलबेले है गुरु जगत के नहीं किसी के चेले है बांग का जंगल जंगल में मंगल भूतों की पलटन आ गई है बंठन कोई नाचे गाए कोई ढोल बजावे कोई मुंह पिचकावे कोई बाब बतलावे बोले भंडारी पहुंचे असुरारी शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पै सवार सज रहे भोले बाबा निराले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं निराले दूले मैं मतवाले दूले मैं सज रहे भोले बाबा ਤੇਰਾ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੇਖੋ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਕੀ ਅਜਬ ਹੈ ਬਾਤ ਚਲੇ ਹੈ ਸੰਗ ਨੇ ਕਰਕੇ ਭੂਤਾਂ ਕੀ ਬਾਰਾਤ ਸਜੇਰਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇਰਾ ਦੇ ਦੂੜੇ ਸਜੇਰਾ ਹੈ ਬੋਲੇ ਬਾਬਾ ਨੇਰਾ ਦੇ ਦੂੜੇ Thank you. Thank you. सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, Thank you. बहा कर प्रेम की गंगा, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, आया है दिल को सुकून उनके करीब आने में, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, भक्ति का तज जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन से मेरे सरकार आए मेरे सरकार आए श्री राधे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आप कुछ दोस्तों की पत्नी कुछ आएगा ये तो प्रेम की बात है उदा ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है यहाँ सर्द के होते हैं सौदे यहाँ सर्द के होते हैं सौदे आस की इतनी सस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा वालों ने कब बैठ के पूछा उनकी पूजा में सुन ले उदा प्रेम वालों ने कब बैठ के पूछा उनकी पूजा में सुन ले उदा यहाँ दम दम में होती है पूजा यहाँ दम दम में होती है पूजा सर झुकाने की फुर्सत नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा सीताराम जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की जो उतरती है चढ़ती है मस्ती जो उतरती है चढ़ती है मस्ती वो हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है ये तो प्रेम की बात है उदा बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है बंदगी तेरे बस की नहीं है Thank you. ਕੈ ਬੋਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੈ ਬੋਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਬਸਾਏ ਬਸਤੀ ਤੀਨੋ ਲੋਕ ਬਸਾਏ ਬਸਤੀ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵੀਰਾ ਨੇ ਬਰਜੀ ਆਪਸ ਵੀਰਾ ਨੇ ਰਾਮ ਬਜੋ ਜੀ ਰਾਮ ਬਜੋ ਜੀ ਰਾਮ ਬਜੋ ਜੀ ਰਾਮ ਬਜੋ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾ ਬੱਚਨ ਕਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾ ਬੱਚਨ ਕਿਆ ਕਰੋ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਸਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨਾਥ ਮੇਰੀ ਏਕ ਸੁਣਨਾ ਅਧਿਕਾਰਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਕ ਸੁਣੋ ਬੋਲੇ ਸਾਹੀ ਮੈਂ ਤੋ ਦਾਸੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੋ ਦਾਸੀ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਾਲੀ ਉਮਰ ਸੇ ਰੰਗੀ ਕਰਦੀ ਕਾਲੀ ਉਮਰ ਸੇ ਰੰਗੀ ਕਰਦੀ ਤੋ ਮੈਂ ਛੋੜ ਕਰ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਊਂ ਤੁਮਕੋ ਛੋੜੂ ਤੋ ਮਨ ਕਾ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਾਊਂ ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਾਊਂ ਤੁਝਕੋ ਛੋੜੂ ਤੋ ਮਰ ਜਾਊਂ ਤੁਝਕੋ ਛੋੜੂ ਤੋ ਮਨ ਕਾ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਏਕ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੀ ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੂੰ ਤੇਰਾ ਰਗੜੀ ਤੰਦੂਰਾ ਮੰਗ ਰੱਖ ਲੂੰ ਤੇਰਾ ਰਗੜੀ ਤੰਦੂਰਾ ਕਾਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮ ਬਜਾਊ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਤੁਝੇ ਪਿਲਾਊ ਤਿਰਕ ਨਾ ਦਿਆ ਤੁਝੇ ਪਿਲਾਊ ਤਿਰਕ ਨਾ ਦਿਆ ਜੋ ਬਚਦਾ ਵੈ ਮੈਂ ਪੀ ਲੂੰਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਨ ਸਮਝ ਪੀ ਲੂੰਗੀ ਸਰਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸਰਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੋ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਜੀ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲਹਿਰੀ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲਹਿਰੀ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲਹਿਰੀ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਪਗੜ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲਹਿਰੀ ਏਕ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਪਾਰਵਤੀ ਜੀ ਏਕ ਸੁਣੋ ਗੋਰਾ ਰਾਣੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਪਾੜੇਗੀ ਕੰਜਰੀ ਵਨ ਵਨ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਹੱਥ ਚਲਾੜੇ ਸੇਰ ਦਹਾੜੇ ਹੱਥ ਚਲਾੜੇ ਸੇਰ ਦਹਾੜੇ ਬਸ ਮਰਮਾਉਂ ਦੁਨੀ ਰਮਾਉਂ ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਕਰ ਡਮਰੂ ਬਰਦਾਉਂ ਅਭੀ ਸਮਝ ਜਾਏ ਗੋਰਾਰੀ ਅਭੀ ਮਾਨ ਜਾਏ ਗੋਰਾਰੀ ਬੂਟੀ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਪੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਪੜੀ ਸਰਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਕੋਈ ਸਰਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸਰਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲੋ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਜੀ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਬੰਮ ਬਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਅਗਲ ਬੰਮ ਬੰਮ ਬੰਮ ਲੈ ਓ ਬੰਮ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਜਗਾ ਦੂਤ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਵੈਦਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਓ ਬੰਮ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਜਗਾ ਦੂਤ ਹਰ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਵੈਦਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਜਗਾ ਦੂਤ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਵੈਦਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਸੰਭੂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ ਸ੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਰਮਣ ਰਾਧਾ ਰਮਣ ਕਹੋ ਹਰੀਸ ਕੁਮਾਰ ਚੌਰਸੀਆ ਕਰਾਓਕੇ ਓ राम आठो याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, ओए खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, ओ सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, ओ किए जा ओ किए जा। मीठा राम नाम जो पत्थर भी तर गए, किए राम से जो बैर जीत जीव मर गए, राम नाम की धुन पे नाचे हो करके मतवाला, बजरंगी सा इस दुनिया में कोई न देखा भाला, जो भी हनुमत के घर पे आता उसका संकट टाला, मुख में राम तन में राम जपे राम राम की माला, लिखा था राम नाम जो पत्थर भी तर गए, ओ किए राम से जो बैर जीते जीव मर गए, जीते जीव मर गए हाँ जीते जीव मर गए हाँ। बस नाम का गुणगान तू इंसान किए जा, तू नाम का रस पान है इंसान किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, तू खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा ओ किए जा। सीताराम जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जपी हो, गोदी में गणपति कलेश पार्वती हो, ओ जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जपी हो, गोदी में गणपति कलेश पार्वती हो, गोदी में गणपति कलेश पार्वती हो, हो, हो, हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा, तू सिया राम की दया से 100 साल जिए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, तू खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा ओ किए जा ओ किए जा। किस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो, ओए उसका सहाय लगता अंजनी का लाल हो, जिस पे दया श्री राम की बाका न बाल हो, उसका सहाय लखा अंजनी का लाल हो, हाँ अंजनी का लाल हो, अरे अंजनी का लाल हो। राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा, राजपाल तू हर हाल में जयकार किए जा, खुश हो गए हनुमान राम राम किए जा, ओ सुबह शाम आठो नाम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठो नाम यही नाम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम किए जा, जय हो बजरंगबली। राम राम राम राम राम राम राम राम राम चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इन्हें हो, कहते हैं लोग इन्हें राम का दीवाना, चम चम चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय हो जय हो। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, हाथों में खंजरी बांध के नाचे, हाथों में खंजरी बांध के नाचे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी ने देखो इन्हें हो, राम जी ने देखो इन्हें खूब पहचाना, चम चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय हनुमान, पवन पुत्र हनुमान की जय। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वीर हनुमान का, राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, चम चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। नाच नाच कर वो राम को दिखाए, नाच नाच कर राम को दिखाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, भक्तों में भक्त बड़ा, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, चम चम राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी, तुम जो कृपा करो तो मिट जाए विपदा सारी, ओ गौरी सूतगढ़ राजा गढ़ नायक गज मुख धारी, ओ तुम हो दया के सागर क्या बात है तुम्हारी, तुम हो दया के सागर क्या बात है तुम्हारी, ओ गौरी सूतगढ़ राजा ओ गढ़ नायक गज मुखधारी, विघ्नों को हरने वाले सुख शांति देने वाले, मोह पास काटते हो तुम भक्ति देने वाले, विघ्नों को हरने वाले सुख शांति देने वाले, मोह पास काटते हो तुम भक्ति देने वाले, तुमने रचाई सृष्टि तुमने ही है सवारी, ओ गौरी सूतगढ़ राजा ओ गढ़ नायक गज मुखधारी, श्री गणेश